הייתה חור המדום, הייתה חור המדום, כולב מירם ג'ונו. חתי יור המדום, ביור מירם ג'ונו. חתי יור המדום, חתי יור המדום, דסטו בגרדן לא לא. בג'ון ג'ור המדום, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la qati ya ramadan bi yar miram la la qati ya ramadan bi yar miram la la Yeah.